www.attabligh.com, the reviver of Iman. بزرگوں بھائی اور فضل کے بعد ہر وقت تقریب دے رہا ہے ہمارے اکادر کا اس معمول رہا ہے اپنے وظائف وغیرہ فضل میں پورا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو آج فجر میں اور عشاء میں مغرب میں قبل طلوع فجر وقبل غروب الشمس پڑھا فجر کے موقع پر حضرت کی دعائیں تھیں. ان دعاؤں کا ہمیں ورد رکھنا چاہیے. اللهم إني أصبحت وأصبح القلب لله أصبحت على فكرة الإسلام وقلب الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم إني أسألك الخير لهذا اليوم وأعوذ بك من شر هذا اليوم. دعائي اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھتے تھے. اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے جب شام ہو جاتی تھی تو حضرت کی کچھ دعائیں تھیں رات کی. آج ہماری بہت پریشانیاں ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں اس میں بہت خیر ہے. دین کی بھی خیر ہے, دنیا کی بھی. کتابیں چھپی ہوئی ہیں, ان کتابوں کو لینا چاہیے. اور ان کتابوں میں صبح شام کی جو دعائیں, دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ صاحب نے قدس اللہ سے کہا, ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک جگہ پر واش روم میں پتھر پڑتے تھے. کوئی بھی جاتا تھا تو پتھر پڑتا. ایک عالم کو لے گئے. وہ عالم دعا پر کے واش روم میں گئے, ایک بھی پتھر نہیں. اللہم اتنی آؤں بھی کر من الخوف والخوارج, اس دعا کو پڑھ کے ایک بھی پتھر نہیں پڑا. اس کے بعد ان گھر والوں کو کہا کہ جب بھی تم جاؤ تو دعا کر دے. جب ان لوگوں نے دعاؤں کا اہتمام کیا, حق تعالیٰ نے شیطانی حرکت سے حفاظت. انسان جب واش روم میں دعا پڑھ کے جاتا ہے تو وساوس سے حفاظت, خیالات سے حفاظت. حدیث شریف میں ہے کہ انسان جب بلا دعا کے اندر چلا جاتا ہے تو شیطان کی نظر اس کی سطح پر پڑتی ہے, وہ اس سے کھیلتا ہے, اس کو وساوس کی بیماری میں مبتلا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کی دعاؤں پر لیکن ہم نے سب چھوڑ دی. میں دعائیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کا کیا اہتمام کیا. حضرت صبح کے وقت میں فجر کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھتے تھے, مغرب کے بعد پڑھتے تھے, ہر نماز کے بعد. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکید کی تھی کہ معاذ دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد پڑھاتا ہے, اللہم اجرنی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاکید فرمائی معاذ بن جبل کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا. اللهم اعني, اللہ میری مدد فرما, تیرے ذکر ہر وقت, تیرا ذکر وشكرك اور تیرا شکر ادا کرتا, وحسن عبادتك تیری عبادت کو میں اچھی طرح کرتا. تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے بہت کرنا چاہیے, مچل کے کرنا چاہیے, خوب لینا چاہیے, اس کو خوب مانگنا چاہیے, دیوانے ہو کر کے دعا کرنا چاہیے. ایسے دعا کرو. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ سب کا, ساری کائنات کا ہے, دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کا اللہ، لیکن دوست مومنوں کا ہے، سب کا دوست نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست. تو دوست سے مانگنا چاہیے، یعنی ضرورت کے موقع پر کہ لاؤ جب بے تکلف دوست، اور پھر وہ دوست بھی ایسا ہو جو سامنے سے خود کہہ رہا ہو کہ مجھ سے مانگو، وہ اللہ کو نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو. واللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست، جب دوست ہیں اور پھر وہ دوست خود کہہ رہا کہ مجھ سے مانگو، تو اس اللہ سے تو ہمیں بہت مانگنا چاہیے، رات اور دن مانگنا چاہیے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے اندر علامہ عبد الرحمن جوزی رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، صوفیہ کیسے فرماتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد کے قریب سے گزرا تو وہاں ایک بچے کو اس کی ماں نے مار مار کر گھر سے نکال دیا اور کہا گھر سے نکل بیٹھا، تو میرے گھر میں نہیں چاہیے. بچہ رات ہو گئی، یہاں وہاں ادھر مسجد ادھر کچھ گیا اور پھر دروازے پر بیٹھ گیا. ماں نے دروازہ کھولا، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتائیں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. دروازہ کھولا پر نالا ہے، تب بھی یہاں پیدا ہوا ہے، میں نے تو تجھ کو نکال دیا تھا، میں تجھے گھر میں نہیں دوں گی، چلا جائے. تو بیٹے نے جو جواب دیا، بیٹے نے کہا کہ امی جب تو نے نکالا میں گیا اور میرے دل میں خیال بھی آیا کہ میں کہیں کام کر لوں گا، کھانا ملے گا، پینا ملے گا، سونا مل جائے گا، سب کچھ ملے گا، دنیا میں مل جاتا ہے، انسان کام کے لیے نکلتا ہے، مجھے سب مل جائے گا. لیکن اخیر میں خیال یہ آیا، میری ماں کا پیار ملے گا تو سب، لیکن ماں کا پیار رہا بس یہ سوچ کر پھر میں واپس آؤں. ماں نے جب یہ جملہ سنا تو اپنی گود سے لگا کر پیار کیا، گھر میں لے لیا. تو رحمان چودھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ کے کچھ حالات ہم پر آتے ہیں، لیکن اللہ کے در کو نہ چھوڑے اور اللہ سے کہیں اے اللہ، اس دنیا میں مجھے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تیرا پیار کا بس. جب اس طرح بچن کے اس سے مانگتے ہیں تو پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس دعا کریں قبول ہو جائے، اور پھر دعا کے آداب بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ترمذی شریف کی روایت میں یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود شریف پڑھ کر دعا سنا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عجلت، تو نے جلدی فرمایا، میں کیسے دعا کروں؟ فرمایا اولا اللہ کی تعریف کرو، اس کی تعریف، ان اللہ تبارک و تعالی یحب المدح، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند. جس زبان میں آپ کو تعریف آتی ہو، انگلش میں کرو، گجراتی میں کرو، اردو میں پڑھو، عربی میں پڑھو، کچھ نہیں آتا ہے، آئے تو کرسی تو آتی ہے اللہ کی تعریف، الحمد و شریف تو آتی ہے اللہ کی تعریف، قل و اللہ شریف تو آتی ہے اللہ کی تعریف. انہی آیات کو پڑھو تو پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود، اور درود کے بعد تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ذرا اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ، اللہ میرا ایسا ایسا ہے، میں ایسا پریشان، میں ایسا پریشان، سناؤ. دنیا میں جب قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا چٹا کھول دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی زندگی بھی کر دیتے ہیں، بچوں کی زندگی بھی کر دیتے ہیں. کیا کریں، بچوں نے قرض کر لیا مجبور ہو، کیا کریں، بیوی نے کتنا پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا میں مجبور ہوں. جب دنیا میں قرض لینے جاتے ہیں اپنی ساری عزت کو داؤ میں لگا، اللہ تو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی عزت کو داؤ کو لگا، لیکن ذرا اس کے سامنے اپنی عاجزی مرد سماجت دیکھو. نوح علیہ السلام و السلام نے کیسے تو آئے، پہلے اپنی کارگزاری سنائی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استبصروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا يا الله من دنوں میں بلایا راتوں میں بلایا علانیہ بلایا تنہائی مجلسوں میں دعوت دی لیکن یا اللہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال دیا اپنے چہروں پر پردے ڈال دیے فلم یزدہم دعائی الا فرارا یہ بھاگتے ہی رہے میرا سنائی نہیں میرا سنائی نہیں اللہ میں نے کوئی قصر نہیں رکھی ہے ان کو تیرا دین پہنچانے میں لیکن اب یہ نہیں ماننے والے ہیں بہت لمبی مدت ہو گئی اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو ان پر ہارا دعا بات کیا پہلے کارگزاری سنائی ہے یہ دعا کے آداب ہے ان آداب کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے پھر حلال کھانے کا اہتمام ہو حرام کے کھانے سے دعائیں قبول نہیں آج پوری دنیا رو رہی ہے حرام بھی ہو رہے ہیں لیکن اہتمام نہیں ہے حلال حلال کھانے کا اہتمام بہت اہتمام مسلم شریف کی روایت ہے کہ بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی وطعام ہو حرام لباس ہو حرام شراب ہو حرام اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اللہ سے دعا تو حلال روزی کا اہتمام ہو اور اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عاجز بنانے کا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انی اللہم انی اسعالوک دعا مستقی اللہم انی اسعالوک مسئلت یہ الفاظ نبی اللہم انی اسعالوک مسئلت المسکین اے اللہ جیسے دنیا میں فقیر مانگتا ہے ویسے محمد مانگتا ہے مسکین جیسے مسکین اور فقیر مانگ رہا ہے ویسے محمد مانگتا ہے اللہم انی اسألوک بدعائک المستقی اے اللہ جو حالات سے بے چین ہو گیا ہو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے بھوک بھی ہے اور کھانا بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور ان حالات پہ بیماریاں بھی ہیں پیسہ بھی نہیں ہے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے وہ کتنا مستر اور بے چین ہو جاتا ہے ویسے محمد بے چین ہو کر دعا تو دیکھے کہ اور یہ کون دعا کر رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے جس کو بغیر مانگے بھی اللہ دیتا ہے وہ دعا تو دعا جو ہے وہ دل سے ہونی چاہیے آج اسی کے ساتھ ہونی چاہیے ان کے ساری کے ساتھ ہونی چاہیے ان اللہ تبارک و تعالی لا یقبل دعا قلب اللہ بخاری کی روایت ہے اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا یوں ذرا ہاتھ اٹھائے یوں کر دو منٹ کے ہاتھ اٹھائے دل کہاں ہے دماغ کہاں ہے الفاظ یاد ہو اللہ ایسے غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اور غفلت والی دعاؤں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں وہ کہتا ہے کہ تم بے نیاز ہو تو انلزمکموہا وانتم لہا قانعون کیا میں زبردستی دے دوں گا جب تم ناپسند کرتے ہو جب تمہیں ضرورت نہیں تو مجھے کیا ضرورت تو آداب دعا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ایک آداب کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے روایتوں میں ہے کہ مومن کی کوئی دعا بیکار نہیں کوئی دعا بیکار مومن نے جو مانگا ہے اگر اس کے لائق ہوتا ہے تو اللہ دے اس لیے کہ مجھے اور آپ کو میں جو مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا لائق ہوں یا یہ مصیبت لے کر آئے میں نے تو اللہ سے مانگا لیکن اس کے ساتھ مصیبت ہوگا اور اللہ کہتا ہے تو مصیبت نہیں اٹھا پائے تو اللہ وہ چیز نہیں دیتا اگر لائق ہے تو وہ دیتا لیکن اگر لائق نہیں ہے تو وہ نہیں دیتا پھر کیا کرتا ہے یہ نہیں کہ دعا دیتا اللہ اس کی جگہ اور چیز دیتا ہے اللہ اس کی جگہ کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے اللہ اس کی جگہ کوئی پریشانی دور کر دیتا ہے اچھا یہ بھی نہیں تو پھر فرمایا میں تیری دعا کو اسٹاپ کرتا ہوں. قیامت میں جنت میں آنا مکہ ہوگا. یہ شریف کہے کہ قیامت میں بندہ جب جنت میں جائے گا تو یہ سوچے گا کہ فانی دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوگی تو اچھا ہوگا، تاکہ آج باقی دنیا میں بہت کچھ بنتا کہ میری کوئی دعا کو بول دے. لیکن نبی نے بتایا کہ دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی مانگو، یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ مانگو، خوب مانگو اللہ سے، حلال کی دنیا مانگو. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چھوٹے تھے، بخاری شریف کتاب النبیوں میں روایت ہے، چھوٹے سے سال ان کی خالہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اللہ کے نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو دعا دی کہ اللہ اس کی دنیا آباد کر دے. یہ بھی دعا ہے. آج کل یہ کہہ دیں کہ دنیا آباد ہو جائے، بابا نے آخرت کی تھی دنیا کو نہیں، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اللہ اس کی دنیا آباد کر. نبی کی دعا قبول ہوئی ان کے حق. وہ مارکیٹ میں جاتے تھے تو معمولی معمولی تجارت میں اللہ بہت برکت دے. عبداللہ ابن عمر ان کے پاس سے گزرے تو ابن عمر نے کہا مجھے پارٹنر بنا لو، اس لیے کہ نبی کی دعا کا اثر یہ ہے کہ تم مٹی پکڑتے ہو وہ بھی سونا بن جائے. نبی کی دعا تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ان کی ماں ام سلیم نے کہا یہ تمہارا چھوٹا سا خادم ہے اس کو دعا دو، انس کی ماں کہا اس کو دعا دو. تو اللہ کے حبیب نے دعا دی، اے اللہ اس کی دنیا میں بھی برکت دے اور اس کی اولاد میں بھی برکت، دنیا میں بھی اور اولاد میں. دنیا اتنی بھی اللہ نے کہ ہر ایک کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ کھجوریں آتی تھی، ان کے باغ میں دو مرتبہ، دنیا کی دعا. اور اولاد کتنی دی؟ بخاری شریف میں روایت ہے، بخاری شریف کہ حضرت انس اپنی حیاتی میں، اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے 120 اولاد کو تو خود دفن کرتے، 120 اولاد کو آپ دفن کر چکے. اللہ نے کتنی اولاد دی حضرت انس؟ نبی علیہ السلام کی دعا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مانگی ہوئی چیز، وہ لائق نہیں ہے کوئی مصیبت ہٹا دے. اور تیسری بات نہیں تو پھر اس کو اس کا بدلے جنت، پھر دعا کرنے کے بعد فوراً ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے. ایک مثال بخاری شریف میں روایت، نبی علیہ السلام مطاف کعبہ میں مکی زندگی میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مذاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا کہا کہ فلانے کے گھر پہ اونٹ ذبح ہوا تو اس کا اس کی رحم دائی اونٹ، جس کو سلا بولتے ہیں جزور، اونٹ اونٹ کی رحم دانی اٹھا کر کوئی لے آؤ اور محمد جب سجدے میں جائے ڈال دو، اشکل قوم، قوم کا بدبخت عقبہ بن ابی معید، عقبہ بن ابی معید جو تھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے وہ اٹھا کر لے آیا حضرت سجدے میں بھیج رہا ہوں، اب آپ سجدے سے اٹھ نہیں پائے. راوی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں میں وہی تھا لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مار دیتے، تو آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس نے ہٹایا، حضرت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر ان لوگوں کے لیے بدعا. جی نبی سے بدعا بھی سا، صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعا بھی سا، اللہم علیک بقریش، اللہ قریشیوں کی پکڑ کر، اللہم علیک بابی جہل نام لے، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، اللہم علیک بربیعہ، اللہ ان کی پکڑ. نبی علیہ السلام سے بدعا بھی سا، بدعا. پھر کیا ہوا؟ مکے کی زندگی پوری ہو گئی، مدینے آ گئے، سن ہجری 2 میں بدر ہوا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جتنوں کے لیے بد دعا کی تھی, جتنوں کے نام وہ سب بدل میں پکڑے, سب مارے. یہ دعا کا اثر یہاں سے کتنے سالوں کے بعد, بیچ میں 3-4 سال گزر, اس کے بعد دعا کا اثر ظاہر. تو نبی کی دعا کا اثر 3-4 سال کے بعد ظاہر, اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم فجر میں دعا کریں تو ہم تک ہو جائے, اور پھر دوسری دعا ظہر میں کریں اثر تک ہو جائے, اور عشاء تک میں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے, اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, وَلَمْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. تمہاری دعائیں جتنی میں قبول کرتا ہوں نا, اگر اتنی بد دعائیں قبول کرنے لگوں تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جائے. میں ایسے بد دعائیں قبول نہیں کرتا ہوں تمہاری, اس لیے کہ تم تو ہر معمولی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے, اللہ اس کو ہلاک کر دے, اللہ اس کو کینسر دے دے. فرمایا میں اتنی جلدی بد دعائیں قبول نہیں کرتا. اور سنو, اللہ منتقم المزاج نہیں ہے. انتقام کس کو بولتے ہیں؟ جوش میں آ جائے, کسی نے مجھ کو گالی دی میں جوش, کسی نے میری برائی کی میں جوش میں آ جائے, اس کو کہتے ہیں انتقام. اللہ کو ایسے جوش نہیں آتا ہے. اگر اللہ کو جوش آنے لگے اور یہ صفت اس کی ہو جائے تو اس زمین پر ایک بھی انسان باقی نہیں ہے, سب کو اللہ باغیوں کو بدل, ظالموں کو بدل. لیکن نظام علم ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری طرح جوش میں نہیں آ جاتا ہوں. جیسے کسی مظلوم کو دیکھا تو ہم کو جوش آ جاتا ہے, آج ہم حالات دیکھ رہے تو جوش آ جاتا ہوں. ایسے مجھے جوش نہیں آتا, میرا ایک نظام ہے اور اس نظام کی تحت کائنات چل رہی ہے, اور اسی نظام کو تقدیر کہا گیا. یہ تقدیر ہے نا, یہ اللہ کا ایک نظام, اس کے تحت دنیا چل رہی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں دعا کا رائٹ دیا, دعا کا حق دیا, اور یہ کہا کہ مانگو, باقی میں جب چاہوں گا قبول کروں. اس میں بھی میں مجبور نہیں ہوں کہ تم مانگو اور میں قبول کروں. ہمیں دعا کا رائٹ ضرور دیا کہ مانگو اپنے اللہ سے, خوب مانگو, وہ قبول بھی کرتا ہے, لیکن مجبور نہیں. ایک تو انسان مجبور لگتا نا, مجبور نہیں. تو بہرحال میرے بھائی جو دعاؤں کے آگاہی ان آداب کے ساتھ دعا کرتے, تو رب کریم جو خوب دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور یقیناً ہمارے اقابل نے بچن بچن کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کیا, ہمیں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ کتابیں جو ملتی ہے جس میں نبی علیہ السلام کی دعائیں, میں اور آپ ہم جب دعائیں کرتے ہیں نا تو کچھ دنیا کا مانگنا رہ جاتا ہے, کچھ آخرت کا مانگنا رہ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. لیکن نبی نے ایسی دعائیں کیے جس میں دنیا بھی نہیں رہی, آخرت بھی نہیں رہی, سب مانگ لیا, سب مانگ لیا. تو ان کتابوں کو گھروں میں رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے, اور اگر وہ دعائیں عربی میں آپ کو یاد نہ ہو اس کا ٹرانسلیشن بھی اپنی زبان میں, اپنی زبان میں مانگو, اپنی زبان میں مانگو. اللہ تعالیٰ ساری زبان کو جانتا ہے, اس لیے کہ اس نے ساری زبانوں کو اسی نے بتایا, اسی نے پیدا کیا ہے ساری زبانوں, وہ ساری زبانوں کو جانتا ہے. وہ آخری بات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جاہل قسم کا آدمی تھا, وہ کہنے لگا اے اللہ تو کیوں نہیں آتا کہ میں تجھے تنگی کروں. اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تجھے تنگی کر دوں, سر میں تیرا منہ دھو دوں, میں تیرے پاؤں دھو دوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نالائق کفریانہ کلمات بول رہا ہے, اللہ کے باپ نے ایسے بول رہا ہے. تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی اور فرمایا موسیٰ وہ مجھ کو جانتا نہیں ہے لیکن محبت پہ بول رہا ہے, میری محبت ہے اس, اللہ کو محبت کی قدر ہے, اللہ کو محبت کی قدر ہے. بندہ جب اپنا عشق اللہ سے ظاہر کرتا ہے تو فرمایا وہ ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہے, اب تو ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں, اب تو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں. اور صرف اتنا نہیں, اس حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے یہ, اس میں آگے یہ فرمایا کہ ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن, مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا, آگے پیچھے نہیں ہوتا, لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں رہتا بھی دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا, میرے مکان میں اچھا لگا. اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے پاس بلاؤں تو اس فانی دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت, جنت کی نعمت. لیکن یہ بندہ دنیا سے جب محبت کرنے لگتا ہے اور جلدی آخرت کی طرف چلتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو بلانے کے لیے, اس کو بلانے کے لیے کرتا ہے اس کو بیمار کرتا ہے, پھر اچھا کرتا ہے, پھر بیمار کرتا ہے, پھر اچھا کرتا ہے, اسی طرح چلتا رہتا ہے. یا کہتے وہ بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے اللہ مجھے بلا رہا ہے, اب اللہ اس کو بلا رہا ہے, یہ اللہ تیار کرتا ہے, یہ محبت ہے اس کی, یہ محبت. اسی لیے مفسرین نے واقعہ لکھا ہے ایک مومن کی موت آ رہی تھی اور مرنے سے پہلے اس نے شہد کھانے کی تمنا, شہد سامنے تھا, ہنی سامنے, لیکن اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ ہنی کو گرا کے بوتل پھول تو کھا نہیں سکا موت. اور ایک یہودی کے بعد میں واقعہ لکھتا ہے کہ اس کو فیش کھانے کا شوق ہوا مرنے سے, تو اس کے حوض میں فیش نہیں, تو اللہ نے فرشتے سے فیش پہنچا, فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ تیرا مومن بندہ اور تو نے شہد سے محروم کر کے اس کو بلایا, اور وہ تیرا نافرمان بندہ اور تو نے اس کو مرنے کے موقع پر تمنا پوری کر دی. اللہ نے فرمایا کہ میرا مومن بندہ جو ہے اب وہ میری طرف آ رہا ہے, اور اس کو جنت میں میں جو مقام دینا چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا کمی ہے, میں نے اخیری وقت میں اس کی تمنا کو چور چور کر دیا, شہد نہیں کھانے دیا, بوتل کو گرا دیا, اور اس کی تمنا ٹوٹ گئی, لیکن اس ٹوٹی ہوئی تمنا پر میں نے جنت کا آرام بتا دیا. مومن, اور وہ جو نان مسلم ہے اس کے لیے دنیا ہے آخرت کچھ, اس لیے میں نے اس کی فیس کی تمنا کی. اس لیے مومن کا تو صبح بھی اچھی, شام بھی اچھی, ہمارے وہاں دعوت ہے چت بھی اچھی پت بھی اچھی. مومن تو ہر حال میں اللہ کا پیارا ہے, اس کو کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو معاف کروں, درجات کو بلند کروں. تو میرے بھائی اللہ کے بندے بن کر جئیں گے, اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں گے, دل سے مانگیں گے, آداب کے ساتھ مانگیں گے. دنیا والوں کے پاس مانگنے جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑی محبت سے بات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں, اور ایسا ویسا ایسا ویسا بند سماجن کرتے چلے جاتے ہیں, تو اللہ سے مانگنے کے آداب نہیں ہوگی. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے, اس کا شکر بہت پسند ہے, اس کی نعمتوں پر شکر کرے بہت پسند ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ مجھے میری تعریف خود کہتا ہے, اس کا شکر جب بندہ ادا کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن اکثر ہمارے جو شاہ وسیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں 2000 روپے دے دے تو آئی صاحب کام اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گاڑی تک چھوڑنے جائیں گے اور 10 مرتبہ کہیں گے آئی صاحب کے ساتھ اللہ آپ نے ہم کو 2000 روپے دیے. فرمایا جس رب نے ماں کے پیٹ سے قبر کی پیٹ تک نعمت دے رہا ہے پوتی قسمت ہماری کہ ہمیں 2 رکعت صلات شکرانہ کی توفیق دے. رب کا شکر ادا ہے, اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ تمام عمل کا شکر ادا ہوگا نماز, نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں جس سے اللہ کا شکر ادا ہو. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو, اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام, تنہائیوں میں بھی دعائیں کرو, جلوت میں بھی دعائیں کرو. امت بہت پریشان حال ہے, امت پر بڑے حالات ہیں, امت کے لیے دعائیں کریں. دل سے دعا کرنے والے کو بھی اللہ ان کے غموں میں شریک کر دیتا ہے کہ تم بھی ان کے غموں میں شریک ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو دعا بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم. سبحان اللہ تبارک اسم تعالی. سبحان اللہ وبحمده. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبداد كلماته. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. مانگنے والوں میں شمار فرما، اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، ہمیں نیکیوں والا بنا دے، ہمیں عابد بنا، زاہد بنا، متقی بنا، راتوں میں رونے والا بنا، اللہ تقوی والا بنا، ہمارے دلوں میں خشوع نصیب کر، ہماری آنکھوں میں رونا نصیب کر، ہمارے بدن کو کانپنے والا بنا دے، ہمیں ہر وقت تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ظاہر باطن کو معاف، ہمارے رات اور دن کو معاف. اللہ ہم بہت مرتبہ توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما، توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرغوبین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے ان سب کو عافیت اور صحت اور شفا عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے فارغ، ہیمریج سے فارغ، فالج سے فارغ، بہتاج بننے والی بیماریوں سے فارغ، رلانے والی بیماریوں سے فارغ، بے بسی اور بے کسی والی بیماریوں سے فارغ فرما. اے اللہ، ہمارے ظاہر کو بھی حفاظت فرما، ہمارے رب کریم جو مرغوب ہو چکے ہیں ان سب، مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما، اعلی دین میں انہیں بہترین جگہ عطا فرما. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.